De basisschool is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen gaan naar school zonder uniform. Jongens en meisjes zitten samen in één klas.